laatste begin van zondag 28 januari. Jelle Seubring met het NOS-journaal. De chef van de UNRWA, Philip Lazzarini, noemt het schokkend dat landen de financiering tijdelijk stopzetten. De VN-organisatie zet zich in voor Palestijnse vluchtelingen, maar ligt nu onder vuur. Een aantal medewerkers zou betrokken zijn geweest bij de aanslagen van Hamas op 7 oktober. Onder meer de VS, Australië en ook Nederland hebben de geldkraan tijdelijk dichtgedraaid in afwachting van een onderzoek. Lazzarini vindt het onverantwoord om de hele organisatie en alle Palestijnen te straffen vanwege beschuldigingen tegen een paar mensen. In Tel Aviv zijn duizenden demonstranten de straat op gegaan. Ze eisen het aftreden van de Israëlische premier Netanyahu. Sommigen dragen foto's mee van gijzelaars die worden vastgehouden door Hamas in de Gazastrook en roepen op tot een vrijlating. Anderen houden bordjes omhoog met de tekst: "We hebben bloed aan onze handen." De Israëlische krant Haaretz meldt dat zo'n 200 demonstranten slaag zijn geraakt met de politie. Agenten gebruikten geweld om betogers die de weg wilden blokkeren weg te halen. Bij een kettingbotsing in de Verenigde Staten zijn meer dan 40 voertuigen betrokken geraakt. Het ongeluk gebeurde op een drukke brug in de staat Maryland aan de oostkust. Twee mensen raakten zwaar gewond. Niemand is in levensgevaar. Door de massale kettingbotsing in de VS stond het verkeer meer dan 6 uur vast. Het treinverkeer in Duitsland wordt in de nacht van zondag op maandag weer hervat. De staking van machinisten wordt eerder beëindigd, omdat werkgever Deutsche Bahn weer in gesprek wil. Het is nog niet duidelijk of de internationale treinen vanuit Nederland maandag ook weer kunnen rijden. Het weer, vannacht opklaringen en in een groot deel van het land vriest het licht. Morgen blijft het de hele dag droog. Hier en daar wat wolkenvelden, maar de zon schijnt ook vaak. Het wordt 8 graden in het noorden tot 12 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. We moeten ons voorbereiden op een nieuw, onvoorspelbaar tijdperk. Dat zei NAVO-admiraal Rob Bauer onlangs. Niet alleen militairen, maar de hele samenleving heeft een oorlogstransformatie nodig. En hij is niet de enige met zo'n wake-up call. Maar zijn wij inmiddels wel wakker genoeg? En is de westerse moderne mens nog wel opgewassen tegen oorlog? Volgens Ayaan Hirsi Ali hebben we religie nodig om sterk te staan. Ik ben heel benieuwd hoe onze gast van vannacht, geopolitiek expert Hand in Broeke, daarover denkt. En hoe staan we er als Europa en als het Westen nu echt voor in de wereld? Dit is De Ongelooflijke Live. De Ongelooflijke Radio. David Bogert. Goedenacht en welkom bij de Ongelooflijke Radio, het programma en de podcast over geloof in een steeds ongeloviger Nederland. Live vanuit Stadskasteel Oude Haan in Utrecht, omringd door vele ongelooflijke luisteraars. Mooi dat jullie er weer allemaal zijn. Stel ik mijn gasten van vannacht aan jullie voor. Hij was 12 jaar lang Kamerlid voor de VVD en is nu directeur politieke zaken bij het Haag Centrum voor Strategische Studies. Ook schreef hij het kersverse vandaag vastgestelde VVD-verkiezingsprogramma voor de Europese verkiezingen van juni dit jaar. Een liberaal, maar ook een katholiek. Als dat maar goed gaat. Hand in Broeke. Dankjewel, Bart. Ja, Bart. En naast mij zit uiteraard vaste gast van De Ongelooflijke, die nog nooit een verkiezingsprogramma heeft geschreven, volgens mij. Eigenlijk best wel gek. Meegewerkt. Je hebt eraan meegewerkt? Aan een verkiezingsprogramma van een zekere partij. Zeker. Oké. Welke? CDA? Nee, dat is helemaal wat ik stem. Oh, dat ga je nu... Nooit dat ik stem. Oké. Maar Aantjan Boeksteen heeft ooit meegewerkt aan een verkiezingsprogramma van Volt. Dat stemde die misschien wel, maar daar was geen lid van. Dus kun je best kunnen. Ja. Kan je iets van je gedachten goed drinken? Je hebt wel eerder gezegd... Ik denk dat Hand de Broeke is gast, hè, nu. Ja, precies. Nou, in principe gaan jullie ook dwars door mijn aankondiging heen. Je hoort ook nog de muziek eronder, maar dat maakt op zich niet uit. Maar ik wou deze scoop toch even aan je... Was het een verkiezingsprogramma met 400 pagina's dik... met allemaal theologische termen tussendoor? Of zeker. Ja. Oké. Okay. Ik zou je ook nog even officieel voorstellen. Theoloog, professor aan de VU in Amsterdam en de TU in Utrecht, Stefan Paas. Ja, Hand in Broeke, welkom in De Ongelooflijke. Dankjewel, David. Heel goed dat je er bent. Een uur met veel oorlog en geopolitieke spanningen gaan we beleven. Maar daarom wilde ik een klein beetje hoop en liefde, want dat hoort er denk ik wel bij. Dat hoort er ook bij. En ik wilde eigenlijk ook een beetje gezellig beginnen, namelijk het VVD-congres. Ja, altijd gezellig. De bitterballen waren weer terug. Even precies, nieuws. Ja. De bitterballen, dat beeld heb ik ervan. Ja, een jazzbandje, een lachende Mark Rutte. Dat is natuurlijk het beeld dat we een beetje hebben van de VVD. Ken je hem anders? Ja, ik wel, maar jullie niet, denk ik. Ik heb hem nooit anders gezien. Hij schijnt wel eens boos te zijn en alles. Zeker, Dat wil je niet meemaken. Nee, je zegt het ook alsof je het heel vaak hebt meegemaakt. Niet heel vaak, maar wel eens. En dat is niet zo leuk. Nee. Dat is indrukwekkend. Nee, ja. Okay, maar maakt dat snel goed, hoor ik. Ja, heel snel. Ja, ja, okay. Want dan wil hij natuurlijk... Het moet allemaal direct weer uit zijn systeem. Ja. Had je nu wel een andere sfeer op een VVD-partijcongres? Omdat het natuurlijk niet waren de partij van de winnaars. Ik ben al schandalig lang lid zelfs. En dan heb je ups en downs meegemaakt. Dus bijvoorbeeld toen Mark zelf begon. Ik zat in zijn campagneteam. Ik herinner me nog heel goed de avond dat hij zelf dacht dat hij zou verliezen van Rita Verdonk. Hmm. En hij had ook echt inderdaad twee speeches. Dus aan beide borstzakken had hij twee speeches. Maar hij dacht dat hij die speech zou moeten voorlezen dat hij verloren had. Okay. En je ziet het ook, er is een documentaire van gemaakt. Zie je ook de totale verbijstering. Want hij is een hele snelle denker. Maar dat duurde wel twee seconden. En twee seconden is best lang als de hele zaal naar jou kijkt. Dat hij niet door had, dat hij gewonnen had. Oh, okay. Lang geleden. Ja, goed, als je ziet hoe we dat eerste jaar zijn doorgekomen. Dat heeft Dylan een makkie. Ja, ja want ja, dat deed het niet zo goed helemaal aan het begin, hè? We raakten ze inderdaad bijna allemaal kwijt. Ja. En die 12 zetels die we nu kennelijk gepeild hebben, dat heb ik wel 3 keer meegemaakt. Ja. Oké, okay, ja. Ja, maak je niet te veel zorgen. Nou, okay, dat is natuurlijk altijd een reden om je zorgen te maken. Het gaat erom wat kun je er vervolgens aan doen. En je moet er ook een zekere rust, ik zou bijna zeggen Ivo Opstelt, citerend. Je moet rust bij de stukken. Ja. Ivo Opstelt. Goeie imitatie. Ik kan de radio niet zien natuurlijk. Maar, jullie hebben ook camera. Het zag er overtuigend uit, ja. Okay, ja. Jij moest ook aan de bak natuurlijk vandaag. Jij ging het verkiezingsprogramma voor de Europese verkiezingen ook verdedigen. Europa, daar komen we nog uitgebreid over te spreken natuurlijk deze aflevering. Maar het draaide vandaag natuurlijk op dat congres ook om, gaat de VVD met Wilders regeren? Ja. Jij bent een VVD'er, jij bent ook een VVD'er met zijn blik op Europa, op de wereld. Hoe sta jij erin? Denk jij... Voor mij is die blik op Europa is cruciaal. Toen ze mij vroegen om het programma te schrijven, heb ik tegen het hoofdbestuur gezegd, jullie weten wie je vraagt. En dan weet je ook dat je iets krijgt wat je niet had. Namelijk dus, niet eurosceptisch of zo? Liberalen horen elke overheidslaag met een zekere mate van scepticis te benaderen. Want als je heel erg voor die overheid bent en je bent een soort groepie voor de overheid, ja, dan dijt hij uit en wordt hij groot en dat beperkt de vrijheid van mensen. Dus het oerliberaal beginsel om elke overheidslaag met een zekere mate van scepticis te benaderen. Dus dat vind ik ook goed. Maar die hele kwestie, ben je nou voor of tegen Europa? Je moet iets willen met Europa. En Europa moet iets voor jou doen, er moet iets voor je land doen. En dat is natuurlijk in mijn ogen, er moet meer vrijheid, meer veiligheid en meer welvaart opleveren. En als het dat niet doet, dan zijn we tegen. Als het dat wel doet, dan zijn we gewoon voor. En als het daar ergens tussenin hangt, ja, en je moet een keus maken, dilemma's heel vaak tussen veiligheid en vrijheid, bijvoorbeeld op privacy en terreur. Dan moet je het uitleggen. Ja. En zo simpel is het. Maar kan een klein land als Nederland het überhaupt veroorloven om tegen Europa te zijn? Nee. Nee, toch? Nee, natuurlijk niet. Nee, wij hangen helemaal vast aan Europa. En je ziet het nu ook met die arme Britten. Ze hebben natuurlijk die reuze stomme keus gemaakt om eruit te stappen. En het was wel mooi. Want de Britten wilden in het verleden nooit samenwerken op geopolitiek terrein. En dat is eigenlijk de laatste horde die je neemt in de Europese integratie. Mm. En toen was ik zelf nog woordvoerder. En heel af en toe kwam er eens een keer een Brit uit Westminster of een minister of wat dan ook langs. En die zei, ja, we zoeken wel vormen van samenwerking. De Britten waren nog niet weg uit de EU. Mm. Of ze wilden met name op geopolitiek terrein, op militair terrein gaan samenwerken. Ja. En ja, je kunt het in deze wereld niet meer alleen. Nee. Maar, ik even een brugje met Ayaan. Ik heb dat stuk gelezen uit het essay van... Komen we nog over te spreken. Maar je kunt ook niet meer alleen uitgaan van pure, mooie, liberaal-democratische beginselen. Nee. Die naïviteit die ook liberale eigen is. Dat de wereld één grote open mindset heeft. Ja, die is er natuurlijk. Maar ik kan me voorstellen vanuit wat je nu zegt, toch nog even kort over dat thema dat ook centraal stond bij de congres. Dan zou je eigenlijk zeggen, ga niet met Wilders in zee. Nou ja, kijk, ik ben zelf van de lijn Rutte. Ik heb ook die ervaring van samenwerken met de PVV. Daar 2 dingen over. Toen wij, het was in 2009, als fractie de keus moesten maken om omgekeerd, zeg maar, de gedoogconstructie met de PVV aan te gaan. Ja. Toen was voor mij eigenlijk onbespreekbaar, het was voor mij niet te verteren geweest als we een kabinetsdeelname van de PVV. Ik kon mij als Europawoordvoerder niet voorstellen dat ik met een PVV-minister of een PVV-staatssecretaris of welke vorm dan ook, dat je de hele tijd anti-Europese geluiden zou moeten verdedigen. Mm-hmm. Ik had daarbij nog wat extra Ik heb een dochter met een dubbele nationaliteit. Ik had op het VVD-partijcongres had ik me voor een dubbele nationaliteit uitgesproken. Althans, voor meervoudige nationaliteit. Ja. Nederland kent alleen maar een enkelvoudige nationaliteit. En heel Hollands. Vervolgens 25 uitzonderingen. En dat was de lijn toen. En daar sta je eigenlijk nog steeds op. We gaan er niet mee in zee. Nee, niet in één kabinet. Nou ja, kijk, vervolgens heb ik geleerd hoe goed het was om met ze samen te werken. Ik ben een redelijke fan geworden van die samenwerking daarna. Ja? Als ze zo afgingen. Nou, kijk, omdat het ideale is van een... Kijk, als een populist ineens zijn stukken moet lezen, dus kamerstukken en al die andere zaken, dat dwingt ze dan om ook zelf keuzes te maken in schaarste of in dilemma's. En dat werkt heel ontnuchterend als je de hele dag alleen maar met voorbereide teksten de bühne op kunt. Dan moet je ineens namelijk afwegingen maken, die moet je ook gaan uitleggen. Dus dat werkte eigenlijk heel goed. En er moet bijgezegd worden, met die PVV's kon je heel goed afspraken maken. En daar hielden ze zich Maar stel dat je straks premier Wilders hebt en je moet... Jij denkt natuurlijk ook aan de buitenlandpolitiek. Kan je daarmee aankomen in het buitenland? Ik kan me niet voorstellen dat je premier Wilders en dan de minister van Buitenlandse Zaken met mijn overtuigingen, dat zou heel snel botsen. Wilders heeft niet echt een talent om vrienden te maken, toch? Nou, dat is niet waar. Ik ken hem natuurlijk ook nog uit de periode dat hij gewoon medewerker was. En ik ook. Ik was medewerker van een VVD-Kamerlid, Annemarie Jorisma, die kennen jullie ook wel. En hij was medewerker, beleidsmedewerker, sociale zaken. Dat was wel aardig. Hij zat in een soort van hok wat absoluut de Arbo-toets niet zou doorstaan. maar hij deed die wetgeving wel. Ja. En samen met Hans Hogevorst concurreerden ze eigenlijk altijd om Frits Bolkestein van stevige teksten te voorzien. Oké, de speechschrijvers voor Frits Bolkestein. Ja, en wij hadden wel bewondering voor die beide mannen. Want de VVD was toen misschien nog wel zoekende naar een lijn, bijvoorbeeld op migratie. En ja, ik heb daar altijd met veel interesse. Want Geert is echt iemand die goed over de zaken nadacht in ieder geval. En ook nog wel denkt hoor. Alleen, ik ben hem verloren op het moment dat hij die bizarre afslag heeft genomen door de islam als een politieke ideologie te betitelen in plaats van als een religie. Volgens mij gaan religies daar zelf over. Maar dan nog, gezien wat hij allemaal tweet en roept, ook tijdens onderhandelingen zelfs. Zie je het voor je, een premier? Ja, daar moeten wij als Hollanders... Kijk, even, ik zie hem alweer tweet over Erdogan of zo. Ja, waarom niet? En dan moet hij op staatsbezoek naar Turkije. Ja, nou, dan moet je het halve leger missen. Ik denk dat hij dat niet doet, maar... we maken er een grap van. Ja, op dit tijdstip mag dat misschien. Maar het is natuurlijk bizar dat dat nodig is. Maar dat zegt iets over de wereld waar we terecht zijn gekomen. Maar heel even, hij heeft 25% van de stemmen gehaald. Bijna, en je kunt moeilijk zeggen dat dat aan de hele partij... dat is gewoon Geert Wilders zelf. Ja, ja. Hij kan premier worden als hij dat wil. Hij zal mijn advies niet nodig hebben. Ik zou wat andere tweets afscheiden. Dan laat je ook zien dat je serieus bent. Maar als hij wil, kan hij premier worden. En dan moeten we ook weer... dat is die hele Hollandse meetlat en die geborneerdheid met de eigen navel. Er zijn in de wereld echt heel veel leiders die gewoon met elkaar op de foto gaan en de hand schudden. Dat is namelijk de internationale politiek. Op een gegeven moment accepteert men dat. En Wilders zal denk ik meer Meloni zijn dan dat hij Orban wordt. De premier, president van Italië. Oké. Stefan, hoeveel liter drinkwater heb jij in huis? Gewoon wat er in de kraan zit, David. Sorry. Je hebt geen extra... Maar die doet het niet meer. Heb je geen extra flessen drinkwater? Wel een zaklamp. Mijn vrouw heeft mij jaren geleden een zaklamp gegeven die je kon opwinden met zo'n ding. Dat vond ik toen vreselijk onhandig. Maar nu de Russen eraan komen, heb ik natuurlijk daar heel veel plezier van. Ja. Maar de Russen komen niet meer door de kraan. Die komen door de internettap. Maar die zaklamp, die heb ik in elk geval. Ja. Voor de mensen die zich afvragen wat een rare vraag. Dit vraag ik omdat NAVO-topman Rob Bauer zei... zorg dat je een noodpakket in huis hebt. Begrijp jij die oproep, Han? Ja, kijk, bedoel, dat is voor mij natuurlijk nu... Nu is iedereen van de geopolitiek. Maar als je de afgelopen 10 jaar soms vergeefs ook binnen eigen gelederen hebt gepleit voor meer defensieuitgaven. En voor een grotere weerbaarheid. Ja. Zowel onze binnenlandse als onze buitenlandse veiligheid. Ja, dan is dit natuurlijk geen nieuws. Ik denk wel dat het concreet moet doen. Kijk, Rob Bauer doet dat echt heel goed. Wat ik bijvoorbeeld ook heel prettig vind, is dat hij dan bij Op1 een keer komt verklaren dat hij hoopt dat we hebben allemaal rijk gevulde pensioenpotten, Nederlands spaargoed. Is dat die pensioenfondsen ook eens een keertje in wat dan de wapenindustrie wordt genoemd. Het is gewoon defensieindustrie, veiligheidsindustrie. Het is geloof ik geen schande meer dat we onszelf mogen beveiligen. Daar denken mensen sinds Oekraïne ook echt iets anders over. Ja. Gelukkig maar. Daar moeten we misschien ook maar eens gewoon naar kijken. En dat soort taboes slijt Rob nu aan, aan de lopende band. Ja, hij ging echt vol op het orgel. Hij zei ook over de dreiging van de oorlog. We moeten het onverwachte gaan verwachten. En hij staat niet alleen, de Britse minister van Defensie. Die zei, we zitten niet meer in een naoorlogse periode, maar in een vooroorlogse periode. Ja, ja, zo alarmerend. Die zijn ook bijna NAVO nu. Ja. Maar die zei het ook, de Zweedse hoogste militair. Ja, maar het zijn echt alarmerende teksten dan die ik in tijden heb gehoord. Ja, wij zijn niet gewend, hè, jongens. Nederland is een land waarbij we onze welvaart en onze vrijheid te danken hebben aan dat we de zeeën over zijn gevaren. En tegelijkertijd hebben we daar een soort naïviteit aan overgehouden over de gevaren die ons kunnen bedreigen. En ik zou niet willen pleiten om de hele tijd angstig de wereld in te gaan. Want het succes van onze ondernemers is eraan te danken dat we juist niet angstig zijn. Ja. Maar laten we nou eens even teruggaan naar 2014. Dat is het eerste kanteljaar. 2014 is niet alleen het jaar dat de Oekraïne werd binnengevallen en de Krim werd geannexeerd. Oekraïne was ook het jaar waarin we MH17 hebben meegemaakt. Ja, en MH17 staat, raar genoeg, in zekere zin een beetje voor onze blik op het buitenland. Want als je nou kijkt wie in dat vliegtuig zaten, ik zelf ken een gezin wat daarin zat. Dat waren mensen die hele goede vriend van een van mijn allerbeste vrienden met wie ik op het huwelijk was verschenen. Zij is van Indonesische herkomst en haar moeder bood aan het gezin aan om ze in Indonesië zeg maar de roots te laten zien. Zo zaten er veel mensen aan boord. Ja, die gingen op vakantie, zou je kunnen zeggen. Ja. Het was ook een Shell-vlucht. Veel mensen van Shell die heel vaak die vlucht namen. Zakenreis. Dus in zekere zin ons zakeninstinct. Het is ook nog een delegatie van aidswetenschappers. Ze zat een PvdA Eerste Kamerlid. Maar in zekere zin wat aan boord zat is hoe wij naar het buitenland kijken. Als een vakantieplek of als een plek om geld te verdienen. Ja. Maar niet als een plek waar je leven kunt verliezen. En deze mensen hebben nooit geweten wat hen is overkomen. Nee. En bijna 200 Nederlanders hebben dus hun leven verloren in een oorlog die op dat moment al 3 jaar gaande was. En ik geloof nog niet 1 keer op het NOS-journaal was verschenen. En al 1500 doden. Dus besef je even. Wat zegt het dan? Dat we naïef zijn geweest? En om het nog erger te maken, sindsdien hebben we onze gas afhankelijkheid van Rusland niet verkleind. Nee, we hebben die vergroot. Ja. Heb ik, vrees ik zelf, ook nog wel een bijdrage aangeleverd door dingen niet tegen te houden, zoals Nord Stream 2. Te accepteren dat de Russen zaten te marchanderen met gascontracten richting door Oekraïne naar de Europese Unie. Dus we hebben nu in snel tempo die naïviteit af te leggen. En daar horen die uitspraken van Rob Bauer hoort daar gewoon bij. Oké, ja, in die context snap ik het. Aan de andere kant denk ik ook een noodpakket. Ja, dit impliceert dat Rusland bij wijze van spreken niet alleen Oekraïne verslaat. Dat is al moeilijk genoeg, maar dan zou nog de Polen gaan. Dan zou door Duitsland gaan en dan komen ze in Nederland aan. Ja, nou, dat zien we niet heel snel gebeuren. Op het VVD-congres hadden we Pieter-Jan Aalbergen, dus oud-politiecommandant, nu NCTV, op bezoek. En terrorisme bestrijden. En die had het daarover. En natuurlijk, je noemt dit omdat het bij mensen eerst een soort van lachen, ja, weet je wel, met zilverpapier onder de trap schuilen voor de kernbom die gaat vallen. De realiteit is dat onze logistieke ketens en onze hele just-in-time warehousing, allemaal Engelse termen die ik nu gebruik, maar wat ik bedoel te zeggen is, alles wat wij gebruiken, eten en waar we van leven, is zo tijdafhankelijk. Heel dat als efficiënt. Daar fundamentele disrupties in komen, dat zijn boodschap was, de eerste 48 uur komen we u niet redden. Als het groot genoeg is, kunnen we niks voor u doen. Ja, dus en daarna moet u hopen dat we u nog kunnen bereiken, maar doe ik nog wat voor uzelf. Ja, oké. Dus dan is het niet gelijk de reële dreiging is Russische tanks over de grens, ergens bij Maastricht of waar dan ook, maar meer, er is disruptie. Ja. Misschien, weet ik veel, cyberaanval of ergere dingen. En daardoor is er geen stroom met water, is er geen stroom, is er geen internet. En dan moet je zien wat er met Nederland gebeurt. Dus dat een tijdje het niet doet. Dat is het. Dus we moeten ons zowel voorbereiden op alles wat non-kinetisch is, dus wat niet met oorlog en mensen doodmaken. Wat daar net onder zit, maar ook wat daarboven zit. En met beide, wat daaronder zit, doen we lacherig over. En wat erboven zit, daar kijken we niet naar. Maar dus Nederlanders hebben echt wel een inhaalslag te maken. Maar je hebt echt een krat met water thuis dan? Nee, ik ook niet. Nee. Nee, maar ik woon wel, wat ik al zei, ik woon deel van mijn tijd in Den Haag en deel van mijn tijd in Twente, in een boerderij. Ja, daar zijn de mensen nog wel iets meer op eigen overleving. Ja, zeker. Mijn broertje is jager. Dat is heel normaal in die streek. Als je in het westen komt, moet je al opletten dat je dat zegt. En ze maar gelukkig ook, want die houdt de wildstand houdt die op peil. Maar die zijn ook weer beter verbonden met de natuur. Heel veel mensen daar zijn veel beter verbonden met de natuur. Daar zit een deel van de woede van die boeren die het leven van de natuur. En die moeten zich vervolgens door mensen in Den Haag laten vertellen dat ze het niet goed doen. Of dat ze het niet goed met de schepping. Laten we even in de kader van deze podcast met de schepping omgaan. Ja, oh, dat is mooi dat je die term erin gooit. Het valt hier in goede aarde. Stefan, ben jij er veel mee bezig? Die angst ervoor? Of zit jij? Jij zit natuurlijk ook wel vrij nuchter in elkaar. En ik kan me voorstellen, die wake-up calls, als ze een beetje over elkaar heen denderen nu. Dat het. Nou, ik vind dat je blijkbaar. Ik vind het serieus moet nemen. Maar weet je, ik ben opgegroeid in de laatste periode van de Koude Oorlog. Mijn vader was beroepsmilitair toen ik klein was, officier. En die vertelde ons wel eens dat als de Russen echt het gaspedaal indrukten, en ze hadden heel veel genie, hè, dus bruggenbouwers, dan konden ze met de tanks over de rivieren komen, dat ze, en ik weet niet meer precies, maar binnen een goede dag, zeg maar, konden ze bij ons in de tuin staan. Okay. En daar was je wel van bewust of zo. Dus, nee, maar dat, niet dat het nou heel veel angst aanjoeg. Het hoorde er een beetje bij. Toen konden ze dan wel via Oost-Duitsland, denk ik. Dat is wel een beetje. Nou ja, wat dan ook. Maar dat is. Die tijd lijkt weer een beetje terug te keren. Een soort koude oorlogtijd. Ah. En, Stefan zegt dat nou. Ik kom hier nou toe wel op. Maar dat is de reden. En militairen zoals je vader weten dat. En waarschijnlijk zelf ook. Maar dat is de reden waarom de NAVO, westerse landen, heel lang tactische kernwapens hadden. Want wij wisten dat we dat gevaar niet konden keren. Anders dan door te dreigen met een klein veldkernwapen. En nu hebben we een discussie over de F-35, de JSF, wel of niet met een kernwapentaak moeten uitrusten. En wat mensen zich niet meer beseffen is dat als je dat niet doet, dat je de escalatie naar een inzet van een kernwapen niet verlaagt. Ja. Niet verhoogt, maar juist verlaagt. Ja, ja, ja. Dat is een beetje lastig, maar dat komt dus omdat veel meer nodig is om dat in te zetten. Nou, dat soort zaken als militaire doctrine en dergelijke. We hebben het niet aangeleerd, we weten het niet. We lachen erover, we hebben er geen respect voor. Nee, terecht. Ik bedoel, ik ben geen pacifist. Maar het verschil met toen is natuurlijk wel dat landen als Polen en inderdaad ook Oekraïne nu niet meer bij de Sovjet-Unie horen. Maar in principe. Ja, Oost-Duitsland. Polen is NAVO-land en er zijn er nog een paar. Dus dat is een verschil met toen. Maar verder, de oorlog is iets van de mensheid. En van tijd tot tijd komt dat weer de kop opsteken. Ja, en dat is misschien iets wat we een beetje vergeten zijn in dit gedeelte van de wereld. Nou, daar helpen die wake-up calls wel mee, kan me voorstellen. Want er is natuurlijk veel aan de hand nu. De oorlog in Oekraïne, daar hebben we het nu met name over gehad. Je hebt natuurlijk de oorlog in Gaza. Je hebt dan ook nog dat gedoe met die Houthi-rebellen in Jemen, die gesteund worden door Iran. Laat ik Noord-Korea en China, Taiwan en zo, laat ik allemaal nog even links liggen voor het gemak. Wat vind jij op dit moment het meest spannend of het meest urgent? Waar ben jij het meest op gericht? Oekraïne. Ja? Oekraïne gaat over onszelf. Ja. Oekraïne is direct onze eigen veiligheidsordening. Als de Oekraïners dit verliezen, dan verliezen we allemaal. En dat klinkt een beetje over het, maar het is het echt niet, jongens. Wat is dan concreet het gevolg, stel dat zij verliezen? Als zij verliezen, dan is het idee weg dat soevereiniteit van een natie op dit continent nog iets waard is. Dan is het idee weg dat grenzen moeten worden gerespecteerd en dat daar ook een repercussie op volgt. Dan hebben autocraten vrij spel. En die zijn toch al aan de winnende hand in de wereld. En je kunt ook je direct zorgen gaan maken over je binnenlandse veiligheid. Omdat, gisteren de Duitse Bondsdag nog met een rapport over Russische inmenging, Russische desinformatie, die nu weer toeneemt. De Russen zien ook weer hun kans gewoon nu straks 500 miljoen Europeanen straks naar de stembus gaan. Ja, ja. En het erop lijkt dat ze. Dat is ook een van de voorspellingen van een denktank waar ik zelf in zit. De Europese Roundtable. Die hebben gezegd. Meer dan de helft van de zetels die in het Europees parlement te verdelen zijn, zullen waarschijnlijk gaan naar conservatieve, sceptische of anti-Europese partijen. Ja, je ziet duidelijk die wind natuurlijk door Europa waaien. Ja. Nu we hebben Wilders gat in Nederland. Ja. Je hebt de AfD nu in Duitsland die het heel goed doet. Le Pen die kans maakt in Frankrijk. Ja. En dat is gewoon zo'n opeenstapeling van dat soort partijen die het heel goed doen. Dat hebben we nog niet eerder meegemaakt. En dat staat niet los van Rusland. Ja, we hebben het helaas wel eerder meegemaakt. Maar daar wordt dan gaan we een hele duistere tijd. Geen goed nieuws. Nee. Nee, ja. nee. Maar goed, ik las vanmorgen in de krant dat de Amerikanen nu, als ze over Oekraïne hebben, gaan denken aan een verdedigingsoorlog. He, dus de strategie wordt veranderd. Ja. Men gaat er niet meer vanuit dat Oekraïne nog gebied terug kan pakken. En dan moet dat geld ook nog loskomen. Dat is ook maar de vraag. Maar goed, stel dat het allemaal lukt. Het geld van de Amerikanen om Oekraïne te steunen. Ja. Kijk, op de financiën zijn we de Amerikanen gelukkig ondertussen gepasseerd. Ik was in het begin heel kritisch, met name ook op de Nederlandse houding. De Nederlandse houding was, iedereen slaat zich nu op de borst, maar was extreem lauwloenen. Toen Rutte en Hoekstra in Kiev zich melden. Twee van die boomlange kerels naast Zelensky, maar wel met lege handen. Ja. Het zag er niet uit. En tegelijkertijd waren de Polen daar en die hadden ongeveer het halve leger onder hun arm meegenomen. Zeiden: kom maar. Mm. Het Polen heeft natuurlijk een andere verhouding met Oekraïne. Kijkt ook heel anders naar Rusland. Ja. Deden de Baltics ook. Nederland heeft een enorme stap gezet. Nu lopen we voorop, zitten we in de voorhoede. Horen we ook, wat mij betreft. Ja. Vind ik heel goed. Civiel, straks wederopbouw, lopen we voorop. Kunnen we het ook trekken? Moeten wel de steun houden. Moeten dus politici actief daar de hele dag mee bezig zijn. Dus mijn congres vandaag heeft als kernpunten benoemd, dat zij de partijleider Dylan, dat zij de buitenlandwoordvoerder Ruben Brekelmans, is dat die steun die voor Oekraïne staat buiten elke kijf. Ja. Ja, precies. Dan ben ik nog wel even benieuwd. Dat, we kunnen niet heel erg de details ingaan, want we hebben nog veel te bespreken, ook dit uur. Maar je zei al, Stefan, de VS, die bedenkt vooral strategie nu om te gaan verdedigen in Oekraïne. Ja. In plaats van dat Oekraïne nu Rusland moet gaan aanvallen. Ja, is het in principe gewoon een soort padstelling waarbij we maar moeten hopen dat Oekraïne het zo lang mogelijk volhoudt tegen die Russen met hun oorlogseconomie die maar bommen blijven gooien? Dat het in principe meer is dan hopelijk een beetje de boel overeind houden. Dat de Russen heel snel naar een oorlogseconomie hebben kunnen omschakelen is, als je het heel rationeel bekijkt, is een prestatie van formaat, maar ook weer niet heel raar. Want in zekere zin is het ook een economie die daarvoor geschikt was. De onze is dat veel minder. Ik weet niet of Rob Bauer over een maand weer gaat roepen dat we ook vindt dat Nederland naar een oorlogseconomie moet overschakelen. Nou ja, volgens mij zei heeft hij het al gezegd. Ja, in zekere zin. Commandant de strijdkrachten, die zei dat al. Ja. Ja. Maar goed, dan de Benelux heeft volgens mij al een groter bruto product dan heel Rusland. Dus op zich, economisch, zou Europa, als dat op gang komt, gemakkelijk Rusland kunnen. Maar je moet de wil hebben om er zoveel geld te doen. Dan komen we op hele. Het hele interessante debat rondom wat Europa dan kan, of wat Europa van mag. Mag ik me zo aanvaren? Europa heeft nog precies een jaar voordat Trump mogelijk herkozen wordt om zijn eigen act together te krijgen. Om onze zaken op orde te krijgen. En daar moeten we twee dingen doen. Een beetje optimisme nu. Want die zaal die begint wel heel erg te worden. Ja, doe ze blij. Iets optimistisch, dat is zo mooi. Het eerste is dat we moeten accepteren dat er een Europese politieke, buitenlandpolitieke cockpit komt, waarin heldere aanwijzingen worden gegeven. En dat kan door de Europese Raad van Regeringsleiders om die direct ook een veiligheidsraad te laten zijn voor Europa. Mm. Dat hebben we al eens eerder meegemaakt, bijvoorbeeld met inval in Libië. Militair allemaal niet zo'n groot succes. Was allemaal niet heel diep over nagedacht. Fransen en Britten die de handen ineen hadden geslagen, dat is op zich al heel bijzonder. Maar de Fransen konden niet eens een fregat wegkrijgen en de Britten kozen voor het verkeerde vliegtuig. En zo zijn er nog wel wat problemen geweest. Nederland wilde alleen foto's nemen boven Libië, geloof ik. En dat was het uiteindelijk niet. Maar daar komt wel snel schot in. En waarom ben ik optimistischer dan de meeste anderen? Want het is altijd doom and gloom bij de buitenlandverhalen. Ik ben optimistischer omdat we de afgelopen 2 jaar ook ingeslaagd zijn om een wereldwijde pandemie het hoofd te bieden. Ja. En we zijn er ook in geslaagd, wat niemand had verwacht, om binnen 2 jaar van het gas af te gaan, Russisch gas. Dus mensen, het kan, als we met z'n allemaal willen en de dreiging het groot genoeg is. Nou, als die cockpit eenmaal gevuld is, en wat mij betreft wordt daar ook bij uitgenodigd, een soort van standing invitation, geef je dan aan de Britten en de Nooren. Ja. Zeg maar, dat zijn NAVO-landen, niet EU-landen. Ja. Die kun je daarbij uitnodigen. En je laat die vergaderingen voorbereid door NAVO-ministers en EU-ministers. Okay, maar ik kan me voorstellen. Ik ben dus nu een oplossing aan het schetsen. Precies. Ja. Alleen ik kan me voorstellen, misschien ook al met alles wat we nog willen bespreken. Dat het dat is waar. Waarom zouden we oplossingen willen nog meer? Dat is een mooie vrije politieke oplossing. Ja. Nee, niet. Niet per se somber. Nee, wat ik wil zeggen, het kan dus. En dan moet je, en onder de NAVO kan je heel goed een Europese pijler. Dus, John F. Kennedy zei het al in 1962 in Parijs. Wij willen een Europese pijler. En dat is vroeger de Amerikanen om. Sindsdien zijn ze blijven vragen. En hebben wij die pijler zien afbreken. Ja. Omdat we heel graag ons te goed deden aan de Amerikaanse veiligheidsparaplu. Ja. Die hadden we mooi over ons heen uitgespannen. En ondertussen hebben we zelf onze eigen sociale zekerheid opgebouwd. Ja, precies. Ja. Dus Amerikanen moesten heel veel geld uitgeven aan hun leger. Wij konden datzelfde geld uitgeven aan sociale zekerheid, uitkeringen en dergelijke. En nu ben je optimistisch omdat je denkt, hey, verrek, als Europa kunnen we best wel, als onze schouders ronden zetten, kunnen we best wel wat Het kan ook nog voor dat elkaar krijgen. Trump er is. Ja. Ja. Als hij er komt. Dat is de vraag, second coming. Van Trump? Ja, je hebt goed een mooie... Sorry, ik probeer de een naar het andere bruggetje. Religieuze bruggetjes. Ja, dit is een ongelooflijk podcast. Ik ben bevangen door ontroering. Ja, maar ik ben nog wel even benieuwd dan. Je hebt geen glazen bol, maar je zegt wel alles hangt af van die oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Ja, onze eigen veiligheidsordening. De Amerikanen hebben ons nu drie keer gered. Ben je daar dan ook optimistisch over dat goed kan aflopen? Ik ben minder pessimistisch dan iedereen. En ik was pessimistischer toen iedereen heel erg op de wereld. Het is niet om anti te zijn, ik spreek wel eens met Rob de Wijk. Die andere geopolitieke duider. Ja. Elke maandagochtend ongeveer. Pessimistischer krijgen ze niet. Nou, Rob is uit de aard. Ja. Ik ben katholiek. Dus bij mij is dat anders. Ja. Misschien ook iets optimistisch. En ik ben natuurlijk een oud politicus en geen analist. Als je analist bent, dan is het altijd goed. Die hebben geen... moet ik oppassen wat ik zeg. Maar die hebben, laat ik zeggen, wat minder persoonlijke relatie met een negatieve voorspelling. Politici willen graag de toekomst naar hun hand zetten. Anders zouden ze niet de politiek erin gaan. Nee, enerzijds, anderzijds kom je ook niet op tv natuurlijk. Ik vrees dat nog wel werkt, hoor. Ja. Kijk maar naar de reacties vandaag op het VVD-congres. Mm. Als u later bent ingeschakeld, ik praat vannacht met geopolitiek expert Hante Broeke en vaste gast theoloog Stefan Paas over dit tijdperk van oorlogen waar we ons in bevinden. En we hebben het nu vooral voor Rusland en Oekraïne gehad. We kunnen niet elke oorlog op deze aardbol helemaal langslopen. Maar die andere hele grote brandhaard is natuurlijk Israël en Gaza. Ook een bloederige oorlog met name heel veel Palestijnse burgerslachtoffers, ook de laatste tijd. En ja, dat is ook voor mij als outsider ziet dat er op dit moment ook vrij uitzichtloos uit. Ook partijen die niet echt dichter bij elkaar komen en die ook, net als Rusland en Oekraïne, eigenlijk ook in een soort padstelling lijken terecht te zijn gekomen. Of zie jij dat anders, Han? Ja, ik ben ook hier wat optimistischer. En dat is niet vanwege de verschrikkelijke beelden uit Gaza, want die treffen ook mij in mijn hart. En ik denk ook dat dit... wat we hier zien is zo onevenredig dat... ik hou mijn hart vast. Alleen... dit is natuurlijk al heel lang. Het Midden-Oosten vredesproces is al 100.000 keer doodverklaard. Ja. Alleen wat je hier nu ziet is dat omdat Hamas door de Israëli's de facto grotendeels is verdreven en niet meer als een civiele entiteit kan terugkeren, zal er iets voor in de plaats moeten komen. En dat vacuüm moet gevuld worden. Dat moet deels door de internationale gemeenschap worden opgevuld. Ook nu met Israëlische steun. En... ik weet niet hoe lang Netanjahu's politieke leven nog gerekt kan worden. Maar ik weet wel van mijn Israëlische vrienden dat men toch eigenlijk inziet dat hij heeft gegokt met hun eigen veiligheid. Dat was meneer Veiligheid. Ja, alleen hij heeft een cynisch spel gespeeld tussen Hamas en de Palestijnse autoriteit op de Westbank. En waarbij hij de Palestijnse autoriteit op de Westbank als legitieme onderhandelingspartner heeft gedelegitimeerd. Ja. Ik heb geen partner om mee te onderhandelen, was dan zijn opvatting. En tegelijkertijd Hamas, als het ware, heeft geduld geaccepteerd. Ja. Die gok pakt helemaal verkeerd uit nu. Israël heeft de grootste veiligheidstrauma sinds de Tweede Wereldoorlog opgelopen. Dit is groter dan de Yom Kippur-oorlog. Waarna Golda Meir, een hele populaire premier, veel populairder dan Netanyahu, heeft moeten aftreden. Dus wat ik hoop, is dat juist omdat de ellende zo groot is dat er eigenlijk alleen nog maar één weg is naar een oplossing. En dat zal wat verzoening natuurlijk voor moeten plaatsen. En dat is dat de twee-staten-oplossing op dit moment zelfs weer door mensen naar voren wordt gebracht die hem daarvoor dood hadden verklaard. Ja? En alleen maar dat kunnen ze dat met z'n tweeën? Moet er niet hulp van buiten bij komen dan? Nee, dat kan niet zonder hulp van buiten. Ja. Dat moet in eerste instantie van de Amerikanen, maar nu ook van golfstaten. Dat zijn de belangrijkste, omdat de golfstaten financieren. En omdat de golfstaten het liefst af willen van dat Israëlisch-Palestijnse conflict wat ze in de weg staat om zaken te doen met Israël. Daar zijn ook die Abraham-akkoorden. Maar daar hoort wel bij dat Europa niet hinderlijk in de weg gaat lopen. En dat doen we tot nu toe. Met onze eigen geborneerde morele opvattingen. En die maken dat we daar niet helpen. Welke geborneerde morele opvattingen bedoel je? Ja, kijk, wij menen dat we de hele tijd die twee partijen kunnen vertellen wat ze moeten doen en hoe ze het moeten doen. En met name Israël. En Israël dient ook tegen de hoogste standaard te worden gehouden. Want dat willen ze zelf. Het is een democratische rechtsstaat. Het speelt een eredivisie, dat mag. Ja, absoluut. Champions League, wat mij betreft zelfs, als het om een aantal punten gaat. Dus dan moet je ze ook tegen die maatstaf beoordelen. En dat zal een... voorspel ik voor de Israëlische vrienden een zeer scherpe en onaangename beoordeling worden. Alleen, als je als beoordelaar nooit bereid bent om ook de andere kant te laten zien, de steunkant, om als je nooit serieus hebt genomen hoe zij keken naar de gevaren die hen bedreigden, als je nooit... Gebeurt dat niet dan? Rutte heeft toch al een paar keer gezegd... Dat is wel de laatste tijd. Ik ken dat conflict heel goed. Kijk, wat Rutte nu doet, is simpelweg zijn statuur, en er zijn er niet heel veel meer van in Europa die zeg maar al wat langer zitten. Ja, Orbán, maar die gaat het niet doen. Inzetten om dat te doen waar de Amerikanen de regie voeren. En dat is hulpgoederen naar binnen krijgen. Een andere benadering van die luchtoorlog. Golfstaten zover te krijgen dat er wat meer mogelijk is. Amerikanen zijn hier in de lead. Die wil bijvoorbeeld ook heel graag dat Sigrid Kaag die kant op ging. Ja. En terecht, want zij heeft daar een enorme leverage. Toen zij in Beirut zat, was zij het telefoonnummer voor de Israëli's. Dat vergeet de Joodse gemeenschap hier nog wel eens als ze over Sigrid spreken. En daarom heeft ze een grote statuur. En zul je nooit een Israëlische politicus van enig formaat of een topmilitair iets negatiefs over Sigrid Kaag horen zeggen. Dus wij zien soms ook niet in waar we dan onze internationale leverage, en daar gaat het om, in de buitenlandpolitiek kunnen inzetten. Ja. En daar horen niet overdreven morele afwegingen bij. Je mag wel een morele afweging maken, dat doen we ook heel graag in Nederland. Maar dan moet je ook bereid zijn om de negatieve kant ervan te accepteren. Amerikanen doen dat. En wat die de willen negatieve ook nog kant? Als politieman opereren, ook al doen ze dat dus met dan moet je ook, en wij doen dat niet. Moet je ook steunen. Ja. Als je, okay. Precies. Ik was wel benieuwd, want je had het over verzoening. Dat hopelijk ooit mogelijk is daar. Maar ik zat te denken, jij kent hoofdrolspelers ook. Goed, ja. Want jij... Nou, een aantal daarvan. Maar Hamas ken ik ze niet zo goed, hoor. Nee, inderdaad. Maar wel premier Netanyahu van Israël natuurlijk. En president Abbas van de Palestijnse autoriteit. Ja. Want jij hebt van 2014 tot 2016 was je betrokken bij onderhandelingen. Wat ik ervan ga zeggen is dit. De werden onderhandelingen... Het zijn de Kerry-onderhandelingen, de Kerry-besprekingen. Dat is eigenlijk de laatste keer dat de vredesbesprekingen... Kerry was de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken. John Kerry, nu klimaatgezant geloof ik nog steeds. Maar toen de minister van Buitenlandse Zaken. En in het voorafgaand heeft ook Nederland daar een rol in gespeeld. Heel bescheiden, net zoals heel veel andere landen allerlei backdoor diplomacy hadden. En ik heb toen een paar keer een gesprek mogen voeren. En dat heeft uiteindelijk ook niet tot heel veel geleid. Maar je kan niet zeggen het heeft me wel goed inzicht opgeleverd in wat daar speelt en wat er nodig is. Ja, en ook hoe nefast het is dat we ons telkens laten verleiden tot een, tot een soort applausmachine voor een van beide kanten. Dat werkt niet. Mm-hmm. Daar maken ze heel graag ge- en misbruik van. Beide zijden overigens. Maar het helpt hen niet om uit hun stellingen te komen. Ja. En dat heb je nodig om ze aan tafel te krijgen. Want dat is natuurlijk wat hier niet lukt. Je kunt ze... Dat hele Midden-Oosten vredesproces is en een oplossing is helemaal niet ingewikkeld. De mensen die het kennen, die weten precies wat er nodig is. In Jeruzalem, de status. Het is ook al een paar keer bedacht met wat varianten daarop. Ja. Water is een onderdeel van dingen. De terugkeer van de Palestijnse vluchtelingen is een onderdeel. Overigens anders dan Koos van Dam deze week beweerde bij OP1... is dat niet het grootste probleem. En dan praat ik niet mezelf, maar heb ik ooit van Abbas zelf begrepen. Want daar komen ze wel uit. Dus er zijn wel oplossingen, alleen er is misschien te veel beschadigd. Wij kennen het Midden-Oosten niet. Hè. Daar is een hele andere... attitude ten aanzien van conflict. Het wordt heel erg opgelierd. Ik steel jouw kip, jij steelt mijn schaap. Daarna steel ik je dochter. Het escaleert. Ja, voor de uitzending kwam te sprake dat Stefan Kiel had. Maar kan ook weer de-escaleren. Okay. En Palestijnen en Joden, die ik goed ken... die moeten leven op dat gebied. Dat moet misschien met een muur of een hek ertussen, dat zal. Maar ze hebben veel meer met elkaar dan menigeen zich realiseert. Dat kan. Dat kan absoluut. Ja. Alleen, dat wil men ook. Dat is niet als wij telkens aan de radicale krachten de ruimte geven. Maar die radicale krachten lijken soms wel steeds vlak bij de knop te zitten, waarmee je alles weer kunt... frustreren. Dat is ook maar, zo. Je hebt maar één aanslag nodig, of één keer weer... Ja. Dat een, op de Westbank weer een gebied van Palestijnen gecoloniseerd wordt... en de vlam is weer in de pan. Ja, het, ja. Die twee gekken die in dat kabinet van Netanyahu zijn... Smotrich en Ben-Gvir. Of je hebt aan de andere kant weer een aanslag op een bus of wat dan ook. Kijk, die Abraham-akkoorden... die overigens in hoge mate een idee waren van Netanyahu. Het waren akkoorden tussen Israël en die Golfstaten met name. Ja, maar later kwam Marokko erbij en dat wil je graag uitbreiden. Ja. Dat wordt toegeschreven aan de schoonzoon van Trump. Die heeft er ook best wel veel over meegedaan. Maar die kreeg de mogelijkheid... omdat dat deel van de buitenlandpolitiek van Netanyahu echt best succesvol is geweest. Namelijk om landen, om met name de Arabische wereld aan hun zijde te krijgen. Okay. Dat deed hij dus ook om de Palestijnen te verzwakken. Althans, de legitieme Palestijnen. Nou... die Abraham-akkoorden, dat was natuurlijk een fantastische stap vooruit. En kijk even hoe ook Nederland, in dit geval minister van Buitenlandse Zaken van mijn eigen partij, Stef Blok, hoe zuinigjes die daarop hebben gereageerd. We hebben direct gereageerd, mooi dat die akkoorden zijn, maar wat levert het op voor de Palestijnen? Nee, het was vrede met landen waar ze mee in oorlog verkeerden. Dat hadden we... Daar zijn we zo terughoudend op geweest. Ja. Dan krijg je bij de Israëli's dan krijg je weinig respect. Dan gaan ze niet daarna naar je luisteren op het moment dat ze een oorlog moeten beginnen. Ik zei ook al in de intro, we hebben die Houthi-rebellen nog in Jemen... waar we het uren over zouden kunnen hebben. Die daar met steun van Iran schepen aanvallen. China die zich assertief opstelt, ook richting het Westen. Ik dacht haast ook, toen ik hier naartoe reed, van... het is bijna alsof veel landen en groeperingen ook wel een beetje... bloed ruiken, ook richting het Westen. Dat ze denken, het Westen is verzwakt. Wij kunnen nu op allerlei plekjes van de wereld... kunnen we nu misschien wel onze gang gaan. Luidt dit ook een soort, grote woorden... maar een soort nieuwe wereldorde in... waarbij het Westen niet meer de basis in de wereld... voor zover het dat al was? Een beetje, toen we net begonnen... snel even de tweet verzonden met foto van de zaal. Ik kijk straks nog even naar. Twitter-account van Ante Broeke. Dus het is de orde van de schepping. Dus de wereldorde zoals we hem kennen, die is in verval. En de vraag is of er iets anders voor terugkomt. Ayaan had het er ook over in dat stuk waar je in het begin aan refereerde. Er zijn drie grote bedreigingen. Even heel simpel, opkomst van autocraten, Xi, Poetin. Waarbij Poetin een freerider is en Xi echt de wereldorde naar zijn hand probeert te zetten. Ja, van China. Van China. Je hebt islamisme. Voor haar dan even. Ik maak even haar vergelijking af. Ja. En wokisme. En dat is dan de derde die zei. Dat, maar eigenlijk, ik vertaal het even naar mijn eigen zin. Maar ik vind die een beetje erbij gesleept met de haren. Maar het is wel ons eigen identiteitsbesef. De verzwakking van onze eigen identiteit. Of de idee dat we weerbaar willen zijn op westerse universele waarden. We gaan onszelf relativeren. We gaan onszelf relativeren en zelfs uitgummen. Ja, dan hoeft de andere niet meer wat te doen. En in internationale betrekkingen wordt elk gat gevuld. Zij noemt het de God void. Hè, de God is dood. Dan moet er iets anders voor terug. Uiteindelijk kiest zij er dan voor om weer christen te worden. Ja. Dus ze is van gelovige moslima is seculier. Of zelfs antigelovig. Een strijdbare atheïst. Strijdbare atheïsten. Is ze nu dan weer kiezen hiervoor. Maar voor haar zijn dus dit kennelijk allemaal... en dat heb ik er een beetje meteen. Maar goed, ik ben ook gevormd, gedoopt en katholiek opgevoed. Mijn moeder zit in de zaal, ze moet een beetje oppassen wat ik zeg. Hallo. Ja. Maar zij kiest telkens dus een... Zij kiest dit om, om haar fundamentele bezwaren met... Waar het heen gaat met de wereld om een vorm te geven. Ja. Voor mij is religie wel iets wat van binnenkomt. Het moet niet een keus zijn of een schip wat je aan mond zet om ergens in een haven te blanden. Dan onderschrijf jij wel het punt. Van er zijn heel veel externe bedreigingen. China, die steeds machtiger wordt. Ayaan, eerst Jalen noemde ook nog het islamisme, Poetin. En het Westen wordt steeds zwakker. Ben ik het mee eens, ook met islamisme trouwens. Dus die extreme varianten van de religie. Ja. En waar ook anti-westerse gevoelens bij zitten. Maar het Westen is dus ook fundamenteel verzwakt, zeg jij. Ja, en het idee, zoals in de jaren 90 de dominant deler was... is hier anti-westers of anti-liberaal of anti-liberale orde. Dat is het gemene deler. Maar deel je haar analyse dat dat komt omdat het Westen als het ware zijn ziel kwijt is? Te weinig zelfvertrouwen heeft, niet meer weet wie het is? Of zeg je van dat is mijn te groot verhaal? Vind ik te groot, omdat... Ja. Kijk, ik ben katholiek, zeiden jullie al, dat klopt. En ik ben ook gelovig. En mijn moeder zou waarschijnlijk willen dat ik er vaker met haar naar de kerk ging. Maar dat doe ik dan 2 keer per jaar om haar plezier toe. Nee, dat is flauw. Dat doe ik ook uit overtuiging. Ja. Maar ik vind dat je wel degelijk op liberaal-democratische beginsel... het beginsel van de verlichting... dat je daar net zo trots en blij en optimistisch en weerbaar op kunt zijn... als dat je daar een religie voor nodig hebt. Alleen wat Ayaan constateert is dat we in staat zijn... om juist omdat we liberaal-democratisch zijn geworden... omdat er een soort van liberaal-democratische orde is ontstaan... die zichzelf niet meer serieus neemt... Ja, dat we dat aan het onderuit halen zijn. Nou, dan zou ik zeggen, wees je beter bewust van wat je hebt. Dat krijg ik niet helemaal bij elkaar, maar misschien kun je dat uitleggen. Aan de ene kant hoor ik je een pleidooi voeren voor een niet al te morele... politiek, zeg maar. Wees maar realistisch. Buitenlandpolitiek. Buitenlandpolitiek. Maar aan de andere kant geef je hoog op van verlichtingsidealen... filosofische, morele idealen. Hoe krijg je dat bij elkaar? Want als buitenlandpolitiek tamelijk amoreel is... of vooral op macht geconcentreerd... tegelijk moeten we leven van hoge idealen. Dat lijkt me niet zo goed bij elkaar. Je moet dan nog een beetje prediken af en toe. Ja, zeker. Dat doen we ook graag. Dus dat wil ik je niet ontzeggen. Ja. Zeker aan deze tafel niet. En kijk, in de buitenlandpolitiek geldt iets anders. Als heel flauw, in de buitenlandpolitiek gaat het niet zozeer om vrienden. Het gaat om belangen. En dat is niet omdat je geen vrienden zou moeten maken. Want de buitenlandpolitiek doet zich altijd in een hele vriendelijke, diplomatieke... sfeer voor. En er wordt altijd handen geschud en iedereen is vriendelijk. Glimlach, iedereen. Samen er wordt op de foto, eindeloze vriendelijkheden uit. Voor Nederlanders vaak ook weer te veel. Want het is niet echt. Nee, klopt. Het is niet echt. Daar gaat het nou juist om. Het moet ook niet echt zijn. Want er zitten belangen onder. Alleen die kun je niet in zijn meest ruwe vorm kun je die naar voren brengen. En je komt dan in het waar wij moeite mee hebben. Is omdat wij zaken letterlijk nemen. Er zit toch iets van protestantisme in. Nou komt er moet een klein beetje geloofsoorlog aan deze tafel staan. Ja, oorlog is. Soms is het noodzakelijk om, en dat is een beetje het vuile handen dilemma, wat natuurlijk in de buitenlandpolitiek zich elke dag voordoet. Soms is het noodzakelijk om dat je tegen diep gewortelde waarden in te handelen. Juist om het grootste goed te dienen. Dat is Michael Waltz, voor degenen die dat dan willen in de internationale theorie. Kissinger heeft er ook een variant op. En wat is daar een concreet voorbeeld van? Wat houdt het in? Wanneer dat je vuile handen maakt kwaad om een groot moet doen? Goed? Nou, bijvoorbeeld als je de Yezidis wil redden op de berg Sinjar... dan moet je IS met F-16's bombarderen. En daar kun je soms slachtoffers bij maken die niet IS zijn. Ja. Maar ook bijvoorbeeld, zeg maar, als je spullen van China wil hebben... moet je ze toch maar laten toestaan, ze de Oeigoeren... uitmoorden of steriliseren of wat dan ook. Ja, als we met z'n allen die energietransitie versneld willen doorvoeren... omdat we van Russisch gas af willen... dan zullen we versneld de Oeigoerse fabrieken laten draaien. Want die zonnecollectoren komen daar vandaan. Mm-hmm. Zo. Dus... Maar dat is wel cynische gedachte, toch? Ja, is het erg, hè? Ja. Welkom in international politics. Ja, maar heeft dat er dan mee te maken dat je zegt... het Westen is gewoon niet meer machtig... om ook zeg maar de dominee te spelen in de buitenlandpolitiek? Ik bedoel, we hebben natuurlijk... Er waren ook toen discussies over dat ons koninklijk huis geloof ik naar China ging. En dan hebben ze nou wel over mensenrechten gesproken. Hebben ze nou niet over mensenrechten gesproken. Zo zinloos. Maar, okay. Ja, is dat zinloos? Nee, als het koninklijk huis het doet, vaak niet. Maar het is zo zinloos om telkens die eis te stellen. En te denken dat je... Dat is dus daarmee... dat is buitenlandpolitiek van de spiegel. Dus je kunt jezelf feliciteren dat je het weer hebt gedaan. Maar je hebt niks bereikt. Kijk, als er een wereld is waarbij de liberaal-democratische orde dominant is... dan is er dus eigenlijk maar één dominee... die zich in verschillende gedaanten voordoet... maar die uiteindelijk vanuit dezelfde noemer redeneert. Dan kan dat. Maar die wereld is dus in verval, hebben we net geconstateerd. En dat betekent dat de autocratische deel van de wereld... het deel van de wereld wat niets heeft met waardegedreven buitenlandpolitiek... die kunnen gewoon kiezen. Dan sla je gewoon over, lachend. En dan sta je daar met je goede gedrag. Maar zojuist een... En dan help je dus niemand. Help je geen LGBT-activisten mee in Rusland. Daar help je niet de Oeigoeren mee in China. Help je niet de Yezidis mee op de berg Sinjar. Maar hoe help je de Oeigoeren wel dan? Gewoon even in dit model dat je nu presenteert. Dus vervolgde islamitische minderheid in China. Ja, dus je zegt, 1 miljoen strafkampen. Je moet China niet zozeer aanspreken op mensenrechten of zo. Ja. Jawel. Want wel, je moet ze wel degelijk. Hoe gaat het? Nou, dat is natuurlijk een subtiel spel. Ja. Kijk, wat bijvoorbeeld. Ik geef twee voorbeelden. George Bush, die we hier vaak en hevig hebben gecritiseerd. Hier aan deze tafel. Nee, dat was hier, toen waren jullie nog niet de podcast bezig. Hier in Nederland. Maar je brengt ons op een idee. Ja. Nou ja, ik denk dat heel veel mensen. Toen Trump president dan. Was, smachtte heel veel George mensen Bush, terug naar George Bush. De tweede. Die als hij naar China ging. Waar hij een diner nog heeft gehad, wat hem niet zo goed bevallen is. En dan weet je weer over wie het gaat. Die waarschuwde China altijd voordat hij wegging. Maar dan liet hij het soms achterwege als hij er was. Dat is een methode, daar kunnen de Chinezen dan tegen. Dat is bijna een soort van diplomatieke code. Ja, ja. Hillary Clinton hield met dezelfde methode... hield ze op een gegeven moment een leverage, een koevoet, bewegingsvrijheid... om in Peking toch nog een dissident vrij te krijgen. Dan kun je zeggen, ja, dat is heel cynisch. Ja, dat is heel cynisch. Luister de hele wereld maar naar ons. Dan zouden we overal dissidenten kunnen vrijkrijgen. Ja. Maar dat is natuurlijk zo. En dus, toch nog één ding hierover. Je beschrijft een grote wereld met veel machtige landen... waar belangen en macht voorop staan. Nederland is natuurlijk maar zo'n landje. Hebben wij dat dan juist niet nodig? Dat er veel gehamerd mag worden op mensenrechten... en dat landen wat moreler zijn? Want als echt de olifanten gaan dansen... dan vertrappen ze ons het eerst, toch? Als ze zouden gaan dansen, omdat wij ze de hele tijd... Hè, omdat wij zijn dan die muis die tegen die olifant brult... dat hij een andere route moet kiezen. We hebben het nodig omdat Nederland baat heeft bij een georganiseerde wereld. Dat we baat hebben bij een voorspelbare wereld. Mm-hmm. We hebben een wereld waar zo min mogelijk conflict is. En dus hebben wij Hugo de Groot. En dus zijn wij de bedenkers van het internationaal recht, zeerecht. Het is bijna, als je het heel cynisch zou willen zeggen... maar dat gaat zelfs mij een beetje te ver... is dat internationaal recht is ook een businessmodel. Snap je? Mensenrechten zijn niet, ons belang. Maar voor Nederland was het heel gunstig. Okay. Alleen, dus moet je bijvoorbeeld in de Europese Unie gemeenschappelijk optreden. Wat het mooie is van de Europese Unie... en er zijn heel veel dingen mooi in de Europese Unie... maar één van de dingen die mooi is aan de Europese Unie... is dat als je bullebakken in je eigen omgeving de waarheid wil zeggen... neem een zekere Turkse president... en je doet dat via het wat bureaucratisch ogende Brussel... waar anoniem wordt gewoordvoerd. Want wie is dan Brussel? Hoe ziet dat eruit? Vaak ook Kissinger zei ooit van, is er een telefoonnummer? Ik kan hem bellen als ik Europa nodig heb, want is er niet. dan kun je dan heb je dus de wat toxische mannelijke Erdogan... tegenover een bureaucraat die antwoordt... maar u moet aan de volgende procedure voldoen. Dat is heel mooi om daarachter te schuilen. Daarom ben ik ook voor het opgeven van het veto op buitenlandbeleid... omdat je dan de ruimte geeft aan die landen die daar niet in mee kunnen gaan... om er even niet van te zijn. Wat er recentelijk met Orbán is gebeurd... dat hij dan naar de toilet is gegaan. Even naar toilet. Oh jongens, wat een geweldig. Hongarije, deed even niet mee met de Europese consensus. Komt iets besluiten zonder dat hij voor zijn rekening hoefde te nemen. Dat was een ventiel voor hem om aan in zijn binnenlandse publieke opinie uit te leggen. Ik ben er niet van. Maar we weten allemaal, hij stapt er niet uit. Want het heeft hem geld opgeleverd. Oké. Okay. Nou, het is wel een aflevering van de wake-up calls op verschillende manieren. Ook die laatste wake-up call klinkt nu ook heel helder door van jou eigenlijk. Dat je zegt van ja, de dominee in de internationale politiek... wanneer we gaan praten over mensenrechten en weet ik veel wat allemaal. Ja, dat is eigenlijk gewoon verleden tijd met de wereldorde die nu afbraakt. Sorry, dan ga je net te ver. Want omdat wij de hele tijd aan het schrift maar zeggen... je moet of dominee of realist of wat is het? Ja, koopman. Ja. Nee, je hebt niks aan een pure koopman. Want een buitenlandpolitiek die waardevrij is, of zonder waarde... is ook werkelijk niets waard. Want we worden dan op een gegeven moment... met onze eigen dubbelzinnigheden geconfronteerd. Ja. Dat worden bijvoorbeeld in Afrika aan de lopende band. En daar zouden we veel eerlijker over moeten zijn. Ik ben alleen, zoals Kennedy het ooit heeft omschreven... ik ben een idealist zonder illusies. Dat is volgens mij een veel realistische benadering... om naar de buitenlandpolitiek te kijken. Ja. En dat betekent dat je een zekere mate van bescheidenheid... moet paren aan een zelfbewustzijn over je eigen liberaal-democratische waarden. En daarom hoef ik ook niet, zoals Ayaan dat kennelijk wel moest... eerst christen te worden om zo'n buitenlandpolitiek uit te dragen. Nou, ik vind het wel interessant dat je Ayaan... Ik ken je haar trouwens, want zij heeft natuurlijk wel een VVD-verleden. Ja, ik ken haar goed. Ik ken haar goed, ik heb al heel lang geen contact meer gehad... maar ze heeft zelfs een campagne voor me gevoerd. Oh, oké. Ja. Want wat zei... In Zwolle. In Zwolle? Ja. Oké, okay, nou, dat is mooi goed om te weten. Interessante informatie. Nee, maar wat wel een onderdeel was van haar betoog... waarom zij ook uitkomt bij... Nou ja, weet je, er is een soort vacuüm in het Westen. Er zijn allerlei vijanden die ons bedreigen... maar er is een vacuüm in het Westen, want... Ja, de hele seculier gereedschap wat we tot ons wat we hebben en het hele God is dood idee, dat kan ons niet verenigen, dat kan ons te weinig bezielen. Waarom zij naar christen is geworden, heeft verschillende redenen, maar ze zegt: het helpt als wij weten waar onze roots liggen van onze beschaving. Dat geeft ons een zelfbewustzijn, wat ons zal helpen ook in het buitenland politiek, omdat zelfbewuster, krachtiger, eensgezinder tegemoet te trainen. En ze zegt, ja, onze roots liggen gewoon in het christendom. Daarom ga ik er naar terug. Judeo-christelijke waarden. Ja. Zoals, hè? Ja. Dat is een beetje wat Bolkestein op een gegeven moment heeft geprobeerd met het beginselprogramma van de VVD, om joodschristelijke waarden daarin opnieuw te benoemen. Wilders had het er in het begin nog eens over, ja. Wat zeg je? Wilders had het daar in het begin ook nog eens over. Ja. Ja. Toen ze nog niet gebroeieerd waren. Ja. Ja. Ja. Ja. Maar het is dus niet dat ze zomaar zegt, maar goed, religie is belangrijk, maar... Wat Wilders doet, is natuurlijk een verschrikkelijke, gemakzuchtige afslag door te zeggen, ja, weet je, islam is geen religie, is een politieke ideologie. En daarmee heeft hij zichzelf direct een vrijkaart gegeven voor zijn bizarre kritiek. Want dan respecteert hij... Want dan hoef je dat niet meer te respecteren. Het is ook maar een opvatting. Ja, dat doet Hirsi Ali niet, hè? Die beschouwt... Dat doet ze gelukkig niet. Nee, dus die zegt, de islam heeft een religieus antwoord nodig. Het is geen politieke ideologie, maar religie. Ja. Dat is een van haar... Ik weet niet of ik hem deel, maar het is in ieder geval haar analyse. Ja, ik heb het gelezen. Ik vond het een goed stuk. Een mooie... Zullen we een link in de show notes, de omschrijving van deze podcast zetten? Een heel mooi essay. Alleen, waardoor ik zeg maar niet direct... In applaus ontsteek, is omdat ze lijkt een klein beetje een nieuw aan te monsteren bij een nieuw schip om dezelfde bestemming te bereiken. Ja. En, de oorlog met andere middelen. Ja. Nou, dus, ja, dit is de oorlog met andere middelen. Ja, ik geloof wel dat we de joods-christelijke beschaving. Kijk, het christendom heeft natuurlijk ook veel verschrikking, maar dat is een beetje oud. Ja, om dat te zeggen, maar we hadden vandaag VVD-congres hadden we, gingen het nog weer over godslastering op een gegeven moment. Die is, ja, het was een logisch. Volgens ons een klein een beetje onlogisch over de Europese voor of na de programma. Dat was ook tijdens. Ja, okay. Dat gaat, maar goed, er was weer discussie in de partij, dus heel goed. Er was iemand die zei van ja, dat we moesten dat overal, moest het maar verboden worden dat daar straf op zou kunnen volgen. Dus over die Koranverbrandingen of zo? Dat was een van de voorbeelden, vind ik dan ook weer een slecht voorbeeld. Maar we gaan nu, stel we zouden een conservatieve meerderheid in het Europees parlement krijgen, dan zou ik liever niet vragen over godsdienst in het Europees parlement beantwoord willen zien. Wij zijn een land dat sinds Erasmus natuurlijk een enorme mooie traditie heeft op die geloofsvrijheid. En daar hebben we nog steeds discussies over. Blasfemie, hier nu is niet meer strafbaar. Is ook nooit straf op uitgekeerd. Maar is wel iets wat heel past bij de Nederlandse tradities. Dat wil je niet Europees regelen. Dat was een beetje de kwestie die vanmiddag aan de orde was. Ja. Ik had niet de indruk dat zij het zozeer wilde politiseren, het christelijk geloof. Maar er zit iets, een soort analyse achter die je wel vaker hoort in die kringen. Dat een seculiere Europa, een Europa of een cultuur die zijn godsdienst kwijt is, verzwakt. Hè? Het is een soort romantisch betoog. Is het, Maar dat voel ik zelf wel zo. Ja. Ja. Het gaat om zelfbewustzijn en weerbaarheid. En dat zijn we, denk ik, daar zijn we weer mee bezig om dat opnieuw te vinden. Ja. Ja. En daar hoort Rob Bauer bij. Daar hoop ik dat heel veel politici dat gaan zeggen. Hm. Meer trots over de eigen waarden en ook wat die hebben opgeleverd. Want ten diepste zit er in die drie bedreigingen die Ayaan noemt. Dus zeg maar autocratie, islamisme en wokisme. Zit er ook een iets anti-westers. En er zit ook een vorm van jaloezie. Er zit een vorm van achtergesteldheid. Dit hadden wij willen hebben, maar dat kunnen we niet met onze God. Want dat kunnen we niet met onze ideologie. Oké. Nou goed, ik kan me voorstellen dat er nog veel vragen te stellen zijn. Dat kan ook zo meteen in het bonusblokje nog van deze aflevering. Moet je naar ongelofelijke podcast gaan. Ten slot nog even de allerlaatste vraag, Han. Wat is nou het belangrijkste, ook geopolitiek, waar jij het komende jaar nog op gaat letten? Ja, behalve Oekraïne, is dat toch de verkiezing van Trump of iets anders? Ja, Trump is met afstand. Want Trump is natuurlijk. De Amerikanen staan nog altijd centraal in die veiligheidsorde. Hier in Europa komen ze ons nu voor de derde keer redden. De eerste keer was natuurlijk na de Tweede Wereldoorlog. Ja. Lagen we in puin. Tweede keer na de val van de Berlijnse Muur. Waren we niet vreemd. Trump. En nu hebben we geen excuus meer. Oké, okay. Nou goed. November, hè, dan zijn de verkiezingen. Ja. We gaan het in de gaten houden. Dankjewel, geopolitiek expert Hante Broeke van het Haag Centrum voor Strategische Studies. En natuurlijk theoloog Stefan Paas. Er valt nog veel te bespreken, nog vragen te stellen. Dat gaan we hier zo meteen doen in de Ongelofelijke Podcast. Die is te beluisteren via alle podcast-apps en via NPO Radio 1. Nu op deze zender De Wereld van BNNVARA met, denk, Rosa Wierda. Tot in de Ongelofelijke Podcast zometeen. Of anders tot volgende week. Vanuit Utrecht wens ik u nog een hele, hele mooie nacht. Dag. NPO Radio 1. 1 uur, Jelle.